İnanç Defteri hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Değerli kardeşler, sahip olduğumuz en büyük servetimiz, en büyük değerimiz, en büyük kıymetimiz, katıksız imanı zedeleyen konular üzerinde duruyorduk. Ki biz buna hıfzıl iman, yani imanın korunması konusu diyoruz. Çok önemli bir meseledir. Kişi İman ettikten sonra imanını koruyamazsa, imanı zedeleyen, imanı yok eden virüslerin, mikropların veya düşmanların ne olduğunu bilmezse, onlar tarafından imanı zedelenir, sakatlanır, hatta yok olur da kendisini hala müminlerden zanneder. Salih ameli tamamen yok olmuş da hala kendisini sülahadan, Müslümanlardan zanneder. Bundan dolayı bu konunun çok iyi anlaşılması gerekli. Çok iyi kavranması gerekli ki imanı tehlikelerden korumuş olalım. Geçen sohbetimizde kabir ehlinden yardım istimdat olunmayacağı üzerinde durmuş idik. Hemen şunu da ifade edelim ki, kavram kargaşalığı içinde olan bir çağda yaşıyoruz. Hakikatler gündeme geldiği vakit bu bir hakikattır. Onu kabul edeyim ya da eğer ki şüphem varsa onu araştırayım denilmez de, o hakikati, İslam'ın o gerçeğini ortaya koyan kişiye, eğer ki kendisinin İslam adına sahip olmuş olduğu bir inancı var da bu gerçek onun inancına ters düşüyorsa, birdenbire o hakikati ortaya koyan kişi veya kişileri yaftalarlar. Zamanımızda da özellikle kabir ziyaretlerinin sünnete uygunluğu meselesini gündeme getirenler, kabir ziyaretinde bid'a ve hurafeleri ortaya koyup da bunu inanç haline getirenler tarafından yaftalanırlar. Vahabi derler kendilerine veya diğer bir mana ifade ederler. Derler ki bu adam selefçi. Veyahut da kendilerine göre sapık derler. Başka şeyler söylerler. Subhanallah. Bu bir şey söylüyor. Bu konuda ayet okuyor. Bu konuda hadisler söylüyor. Bu konuda ehli sünnetin, müştehitlerin görüşlerini beyan ediyor. Hele bir bakayım, bir araştırayım. Ola ki bu kişi yanlış söylüyor ve yanlış değerlendiriyor. O zahmete katlanmaz. Çünkü İslam adına, İslam diye kendilerine İslam olmayan, kitap ve sünnet harici bir din öğretilmiş. Elbette ki kendilerine asla ne alaya alırız, ne horlarız, ne hakir görürüz kesinlikle. Bu insanlar zulme uğramış olan mazlum insanlar, müstezaf insanlar. Onlara din adına öğretildi, onlar onu din olarak bildiler. Öyle öğrettiler, öyle eğittiler, onlara öyle söylediler. Hakikat diye batılı ifade ettiler. Onlar da hakikati öğrenecek herhangi bir imkan bulamadıklarından dolayı bunu hakikat kabul ettiler. Reçeli bal diye yutturdular. Ve onlarca yıldır ki reçeli bal olarak bilmiş, bal olarak yemişlerdir. Siz gerçekten hakiki bir bal sunduğunuz vakit bu onların nezdinde sahtedir. Doğru değildir. Kendilerine bunu bal de yutturuyor birisi. Olur mu canım? Biz balı tanımayız mıyız? Yıllardan beridir bal yedik. Halbuki yedikleri ya gül reçelidir, ya kayısı reçelidir, ya şeftali reçelidir veya aromasıdır vesaire. Bundan dolayı zamanımız gerçekten de karmaşa bir zaman, karmaşa bir çağ, karışık bir dönemde yaşıyoruz. Resulullah Sellem'in hadislerinde apaçık ortaya çıktığı üzere kapkaranlık bir dönemdir bu dönem. Zorbaların egemen olduğu, her türlü zorbalığın egemen olduğu bir çağda yaşıyoruz. Adaletin toplumsal kurumlardan, kuruluşlardan tamamen silinip süpürüldüğü bir çağ. Şirkin ve küfrün hakim olduğu bir çağ. Hem öyle garip bir mesele, öyle acayip bir gündemdir ki şirk ve küfür kendisini tevhid ve iman olarak kabul ettirme çabasındadır. Tağuti ideolojiler birer din haline geldiler. Tağuti sistemlerdeki halklar bölük bölük yapıldı, parti parti yapıldı ve tağuti sistemin o bölükler arasındaki yarışmalar da kendi tezlerini gündeme getirmekle neredeyse birer mezhepleri oluştu. Tağuti ideolojiler birer din oldu. Halk fırkaları, onların anlayışları, o batıl dinin birer batıl mezhebi haline geldi. O batıl dinin egemenliği devam ederken, batıl dinin gereği olan o mezheplerden herhangi birisinin iktidarda olması söz konusudur. Ve maalesef işgal edilen İslam topraklarında İslam'ın dışında batıl ideolojiler ile yetiştirilmiş insanlar da kendilerini bu yarışın, bu kavganın içinde buldular. Ve tağuti ideolojilerin veya düzenlerin ki batıl dinlerdir, lekum dinikum veliye din ayetinden hareketle ifade ediyoruz. Onun birer mezhebi olan o batıl ideolojinin daha sağlam, daha rahat, daha kavi bir şekilde o toplumda yer edinebilmesi için proje üreten fırkalardan herhangi bir fırkanın mensubu oldular ve o fırkayı da kendilerince benimsediler, sanki bir din haline getirdiler, hatta İslam'dan bir parça olarak gördüler. Batıl dinlerin, batıl mezhepleri hak din, hak mezhep haline getirilmeye çalışıldı. cahil bıraktırılmış olan halk kitlelerine bunu din olarak anlattılar. Dinin gereği olarak anlattılar. Bir mücadele, bir cihat olarak anlattılar. Elbette ki onlar da reçeli bal diye kendilerine anlattırılıp yutturulan, cahil bıraktırılmış, bilgisiz bıraktırılmış, mahrum bıraktırılmış insanların psikolojisiyle bunu kabul ettiler. Yeniden İslam'a, Allah Azze ve Celle'nin vahiy ile göndermiş olduğu son kitabı Kur'an-ı Kerim'e ve o Kur'an'ın nasıl anlaşılması ve nasıl uygulanması gerekiyorsa o şekilde uygulanan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine. Yeniden İslam'a, yeniden Kur'an'a, yeniden sünnete, yeniden ümmetin icmasını değerlendirmeye, yeniden müçtehid ulemanın içtihatlarının hayatta uygulanışı değerlendirilişine. Yani İslam bir bütün olarak kabul edilip gerek akide gerek amel konusunda yeniden İslam'a diyeceğiz. Mümkündür ki şimdiye kadar bildiklerimiz gerçekten de yanlış olsun ve çokları da yanlıştır. Birçok sohbetlerimizde, ziyaretlerimizde hakikatler delilleriyle gündeme geldiği vakit insanların ortak ifadesi şu oluyor. Demek ki şimdiye kadar bildiklerimiz bütünüyle yanlışmış. Elbette ki bütünüyle yanlıştır demek değil ama birçoklarının yanlış olduğunu biliyoruz. Çoğunluğun yanlış olduğu azınlık doğrular. O doğruların o yanlışlardan tamamen çekip çıkarılması ve yanlışların yerini almış olduğu doğruların hayata hakim kılınması hareketi, o hareket içinde yerinin alınması her muvahhid, mümin, Müslüman kulun kulluk vazifesidir. Emri bil maruf ve nehyanil münker farziyetinin gündeme gelmiş olduğu kulluk vazifesi. Bundan dolayı kabir ziyaretlerini ifade ettik ki bu konuda imanı rahatsız edici, akideyi rahatsız edici, salih ameli rahatsız edici bid'atlardan, hurafelerden, hatta küfür ve şirke varıcı gerek inançlardan, gerekse amellerden kendimizi alıkoyalım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gerek hadislerinde, gerek sünnetlerinde kabirleri nasıl ziyaret edeceğimizi, bizzat kendisi Cennet-ül Bakiye'de metfun bulunan müminleri ziyaret ederken ki fiili sünnetiyle ortaya koyduğu ziyaret apaçıktır ve bellidir. Alışılmışlık veya bid'a ve hurafelerle gündeme getirilmişlik ortaya konulup masaya yatırılıp tahlil olunduğunda gerçekten Müslüman olanlar hakikate teslim olurlar. Ya şimdiye kadar biz böyle bilmiyorduk, işte şu hoca böyle dedi, şu alim böyle söyledi, koskoca hoca böyle buyurdu, müftüden sorduk öyle söyledi gibi itirazları bir tarafa bırakacağız. Gerçekten hepimiz bu toplumda yaşıyoruz. İslam'ın tamamen devre dışı bırakıldığı, İslam'ın hükümlerinin geçersiz sayıldığı ve yasaklandığı bir toplumda yaşıyoruz. Elbette ki hepimiz aynı şeyleri yaşadık, gördük. Belki geçmiş dönemde bu konuşan kardeşiniz de bilgisizliğinden dolayı kendisine o yanlışlar öğretildiğinden dolayı hakikatleri gündeme getiren, uyanmış olan müminlere karşı aynı itirazı gündeme getirmiş olabilir. Birçoklarımızda bu var. Ama birdenbire itiraz etmeye ihtiyaç yok. ki Rabbimiz Azze ve Celle müminlerin vasıflarını beyan buyururken, onlar söze kulak verirler ve en güzeline tabi olurlar. Biz birilerini duymaktan dolayı asla tereddüt etmeyiz. Tabi boş sözleri değil elbette. Bir iddia sahibi olan birisi batıl şeyler anlatsa bile Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Muhatabı müşrik olan muhatabı şirki anlatırken, atalar dinini anlatırken, ataların batıl itikatını ve ilkelerini beyan ederken Aleyhisselatü Vesselam onun sözünü kesmemişti. Ta ki sonuna kadar dinledi ve dinliyordu. Sözün bitti mi? Evet. O zaman sen de dinle. Benim seni dinlediğim gibi dinle. Sen kaç dakikadır ki bana yanlışları, batıl olan şeyi, şirk ve küfür olan şeyi, insan fıtratına aykırı olan şeyi anlattın, ben dinledim. Daha doğrusu duydum. Çünkü duymak ile dinlemek Türkçe lisanında ayrıdır. Duymak işitmektir. Dinlemek ise ona kulak vermektir. Ona itaat etmektir. Onun için hutbelerde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dinleyin ve itaat edin buyuruyordu. Dinlemek itaat etmeyi gerektirir. Yoksa sadece işitmek, sadece duymak, birçok şeyler işitiyor, birçok şeyler duyuyoruz ama kulak vermiyoruz. Geçip gidiyoruz. Hatta zaman zaman kulaklarımızı bile tıkıyoruz. Dinlemek istemiyoruz. İtaat etmek istemiyoruz. Bize dinlettirmek istedikleri şeyleri red ediyoruz. Yanlış, hatalı, batıl oldukları için. O halde sen de beni dinle. Çünkü sana anlatacağım hakikatlardır. Bundan dolayı hiç kimseden çekinmiyoruz. Hiçbir kitaptan korkumuz yok. Hiç kimseyi dinlemekten korkumuz yok. Muvahhid müminlerin tavrı budur. Onlar hakikati öğrenmişlerdir, inanmışlardır, delillerini biliyorlar, mütmain oldular, tatmin olmuşlardır. İslam'dan yana, imandan, tevhidden, amelden yana delillerle hakikatleri öğrenmişlerdir. Ayrıca batıl şeyleri de biliyorlar. Onların da çürük olan delillerini de biliyorlar. Daha neden korksunlar ki? Aman ha şunu dinlemeyin, aman ha buraya gitmeyin. Hayır. Muvahhid bir müminin gerçekten de akide konusunda, amel konusunda, akide ve amel dediğimiz vakit hayatın bütününü kuşatıcıdır. Her yönünü, siyasetini, ekonomisini, hukukunu, sosyal meselelerini, kurumları, kuruluşlarını, felsefesini, inancını, her şeyini. İslam hayatın bütününe hitap eder ve hayattan dolayı noksan bıraktığı hiçbir şey yoktur. Bunu öğrendikten sonra, delilleriyle bunu bildikten sonra daha neden çekinsin ki? Muvahhid olan şahsiyet, muvahhid olan müminin çekineceği bir şey yok. Ha dinlediğini biliyor ki bu dinlediği batıldır. Daha doğrusu duyduğu, işittiği şey batıldır. Ha şu delilleri var, bu deliller de çürüktür zaten. Yeni bir şey yok ki. Yani şirk ve küfür cephesinde yeni bir şey yok. Sadece ambalajlar değişiyor. İçindeki batıl olan, küfür olan, şirk olan şey aynıdır. Onlar alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin Rabliğini, ilahlığını, melikliğini reddederler. Bütün tağuti ve batıl ideolojilerin ortak yönü budur. Ambalajların içindeki bulunan budur. Allah'a şirk koşar, Allah'a küfreder, Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu ilkeleri, hükümleri reddeder. Hepsi böyledir. Bunun sağı, solu, değişen bir şey yok. Komünizm ile demokrasi arasında veya komünizm ile kapitalizm arasında, demokrasi ile kapitalizm arasında, sosyalizm arasında, liberalizm arasında hiçbir fark yok. Hepsinin temelinde Allah Azze ve Celle'nin egemenliğini reddetmek ve Allah'a ait olan egemenliği birisi kapital sahiplerine verir, para babalarına. Birisi komün olarak düşünür ve bunu emekçiye verir. Diğeri güç sahibi olanlara verir. Bir diğeri ırkı durumlara arz eder vesaire. Yani hepsi Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki insan kulları üzerindeki egemenliğini gasp etmişler ve kendilerince değişik yerlere verirler, değişik mercilere verirler. Demokraside bu halka verilmiştir. Ama halkın belli kesimine verilmiştir. Komünizmde emek sahibi olan işçilere verilmiştir. Kapitalizmde para sahibi olan kişilere bu devredilmiştir. Faşizmde ırka dayalı olan güce tevdi edilmiş veya arz edilmiştir, verilmiştir. Bunların bütününde Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki kulları üzerinde egemenlik hakkını gasp etmişlerdir. Kesinlikle egemenlik hakkını Allah'a vermezler. Vermek istemezler. Hatta bunun için savaş açarlar, canlarını ortaya koyarlar. Egemenlik bizimdir derler. Biz Allah'a haşa bunu kaptırmayız. Anlayış bu. Ama ambalaj değişiktir. Birinin ambalajı komünisttir, komünizmdir. Diğerinin ambalajına bakıyorsunuz kapitalizmdir. Öbürünün ambalajı faşizmdir. Öbürü liberalizmdir, sosyalizmdir vesaire. İzimler çok. Bundan dolayı küfür ve şirk cephesinde değişen hiçbir şey yoktur. Dünkü Ebu Cehil ile bugünkü Ebu Cehil arasında sadece insanlar açısından söyleyecek olursak zaman değişmesi var. Uzun zamanlar var aralarında. Veyahut da yer değişikliği. Birisi Mekke'dedir de birisi başka yerdedir. Birisi 1400 sene önce yaşamış, biri 1400 sene sonra yaşamış. Veya dünkü Firavun ile bugünkü Firavun arasında, dünkü Nemrut ile bugünkü Nemrut arasında hiçbir fark yok. Bunun gibi demeyeceğiz. Benzetmek söz konusu değil. İman cephesinde, tevhid cephesinde de hiçbir değişme yok. Nasıl ki küfür ve şirk cephesinde bir değişme yoksa, iman ve tevhid cephesinde de hiçbir değişme yoktur. Dünkü Nemrut'un karşısına dikilmiş olan ve tek başına bir ümmet, İbrahim Aleyhisselam'ın takipçileri, İbrahim Aleyhisselam'ı ve onunla beraber olanları kendilerine biricik örnek ve önder kabul eden muvahhid müminlerde de hiçbir değişme yok. Musa Aleyhisselam'ın mücadelesini kendilerine örnek edinen, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı biricik örnek edinen, önder edinen muvahhid mümin Müslümanlarda da hiçbir değişme yok. Ancak değişme kendilerini Müslüman olarak kabul edip de küfür cephesinde yer alanlardadır. Değişme onlardadır. Onları değiştirmişler. Onları kendilerine çevirmişler. Siz Müslümansınız demişler. Hatta kimlik kağıtlarında dahi dinlerinin İslam olduğunu ifade etmişler. Ama bu kişileri öyle bir yetiştirmişler ki, şirk ve küfür eğitimiyle öyle bir hale getirmişler ki, kendilerinden konuştuğunuz vakit bakıyorsunuz subhanallah. Bu kişi Müslüman olduğunu söylüyor, mümin olduğunu söylüyor, dinin İslam olduğunu söylüyor, Rabbinin Allah olduğunu söylüyor, ilahının Allah olduğunu söylüyor, önderinin ve örneğinin Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu söylüyor, hayat dusturunun Kur'an olduğunu söylüyor. Ama bir de bakıyorsunuz ki bu söylemenin ötesinde hem fikri yapıda hem ameli yapıda, hal ve harekette, bulunduğu yerde ilahı ve Rabbi Allah'tan başkaları, hayat dusturu Kur'an'dan başka bir anayasa, önderi Resulullah Muhammed'den başka birisi aleyhissalatü vesselam. Bakıyorsunuz hayat düzeni, ki bu dindir, İslam değil, İslam'dan başka batıl ve tağuti bir ideoloji. Dolayısıyla gerçekten acayip, garayip bir çağda yaşıyoruz. Zamanda yaşıyoruz dediğimizde mecazidir. Yani gece ve gündüzden oluşan zamanla hiçbir ilgisi yok. O zaman içinde gündeme gelmiş olan insanların fikirleri, inançları, hal ve hareketleri beyan ediliyor. Yoksa zaman Allah tarafından yaratılmıştır ve nezdimizde hürmete şayandır. Onu yaratan ve bizim hizmetimize veren alemlerin Rabbi, yegane Rabbimiz ve ilahımız Allah Azze ve Celle'ye kemalat derecede sonsuz hamd olsun. Zamandan dolayı bizim hiçbir problemimiz yok. Ki Rabbimiz Azze ve Celle bir hadisi kutsüde, zamana sövmeyin, zamanı kötülemeyin, çünkü zaman benim. Yani benim yarattığımdır. Benim yarattığım sizin hayrınıza, faydanızadır. Gündüzü yarattı ki maişetimizi temin edelim. Gece yarattı ki onda dinlenelim. Fıtratımızın gereğidir bu. O halde yeniden İslam'a diyoruz. Yeniden Kur'an'a diyoruz. Yeniden sünnet-i seniyeye diyoruz. Resulullah Sellem'in sünnetine diyoruz. Yeniden kitap, sünnet, icma ve kıyas delilimize diyoruz. Şer'in delilleri bunlardır diyoruz. Ve yeniden müminlerin kardeşliği, İslam milletinin oluşumu diyoruz. Çünkü bu bize farzdır, kulluk vazifemizdir. O halde kabir ziyaretlerinde sünnet-i seniye gereği şunlara şunlara dikkat edilmeli denildiği vakit birbirlerimizi yaftalamamak lazım. İtiraz etmeye de ihtiyaç yok. Hemen bir ilmi halimizi açıyoruz. Gerçekten de ilmi olarak hazırlanmış bir ilmi hal. Yoksa birilerinin hevalarını ilmi halleştirmesi değil. Kendileri gibi bid'a ve hurafeye bulanmış olanların halk arasındaki ünlerinden, meşhur olmalarından hareketle filanca şöyle dedi, feşmanca böyle dedi. Yani dedikodularla yazılmış, derlenip toparlanmış, ismine ilmihal denilmiş kitaplar değil. Gerçekten de kitaba, sünnete, icmaya ve kıyas delillerine dayalı hazırlanmış ilmi olan ilmihallere müracaat edeceğiz. Orada göreceksiniz ki her şey apaçık beyan edilmiştir. Evet canım, burada böyledir ama filanca büyüğümüz de şöyle dedi. O büyüğümüzün demesi kitaba, sünnete, icma ve kıyasa uyuyorsa bizim başımızın tacıdır. Demek ki hakikati ifade etmiş. Ama bunlara uymuyorsa hiçbir hikmeti yok. Hiçbir bildiği de yok. Hani derler ya, onun bir bildiği var. Bakıyorsunuz ki söylediği Allah'ın kitabına, ayetlerine, hükümlerine aykırı. Yapmış olduğu hareket Kur'an'a aykırı. Dolayısıyla sünnete aykırı. Resulullah Sellem'in hadislerine, sünnetine aykırı. Bundan ne hikmet olsun? Bir bildiği var. Allah, bildiği neyse onu bilmiyoruz. O kendinde gizlidir, kendinde saklı. Ne sen biliyorsun ne de ben biliyorum. Ama bildiğimiz odur ki bu fikir, bu inanç, bu amel, bu hal ve hareket işte delillerle beraber ispat ediyoruz ki İslam'a aykırıdır. Bunda bir hikmet yok. Bir bildiği varsa bildiğini ortaya koysun. Ha biz de diyelim ki adamın bildiği buymuş, demek ki biz bunu bilmiyormuşuz. Dolayısıyla haklıymış. Böyle bir vaka da yok. Dolayısıyla bizler mutlaka filancanın dediği, feşmancanın dediği değil, Allah'ın dediği, Resulullah Sellem'in dediği ve ümmetin ulemasının, ulemanın icma ettiği, aynı zamanda dinde otoriter olan, gerçekten de sağlam akidesiyle, katıksız imanıyla, salih ameliyle, takvasıyla, verasıyla, zühdüyle, kitaba ve sünnete olan bağlılığıyla kendisini hayatı boyunca ispat etmiş ve gerçekten ilmiyle amil olmuş olan müçtehit ulemanın gündeme getirdikleri bizim için muteberdir. Onun dışında kimsenin kendinden bir şey söylemeye veya hevasını dinde delil olarak gündeme getirmeye asla hakkı yoktur. Dolayısıyla bizler kabirleri ziyaret ettiğimiz vakit Resulullah Sellem'den gördüğümüz ki biricik örneğimiz, önderimiz odur. Allah Azze ve Celle de ona itaat etmemizi, ona uymamızı, tabi olmamızı bize emrediyor. Dolayısıyla biz de Resulullah Sellem'e tabi olarak kabirler nasıl ziyaret edilmesi gerekirse öyle ziyaret ediyoruz. Ha, burada ne Vahabilik meselesi gündemde, ne Selefilik meselesi gündemde, ne Halefelik meselesi gündemdedir. Kitapta, sünnette durum budur. Bundan dolayı da insanlar birbirlerini değişik gözlerle görmemeli ve değişik laflarla birbirlerini sıfatlamamalıdırlar. Her gün namazlarımızda meşhur ifadesiyle en az 40 defa okuduğumuz, çeşitli vesilelerle tekrar ettiğimiz Ümmül Kitap, kitabın anası olan Fatiha suresi, Rabbimizin bize öğretmiş olduğu ve kendisiyle muvahhid mümin, müttaki kullar arasında bölmüş olduğu bir duadır. Bize öğrettiği bir duadır. Bir yönüyle. Ki biz Rabbimizin bize öğretmiş olduğu duada diyoruz ki biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Senden başkasından yardım dilemeyiz. Hakkul olarak birbirlerimize muhtacız. Birbirimizden yardım dilerken ancak Allah Azze ve Celle'nin hükmüne uygun bir şekilde, Resulullah Sellem'in sünnetine uygun bir şekilde yardım dileriz. Dolayısıyla yine dileğimiz Allah'tandır. Rabbimiz nasip etmezse, kısmet etmezse, kesinlikle kimse bize yardımcı olamaz. Bize takdir ettiği takdirde ancak birileri yardımcı olur. Çünkü yardım inşallah'tır. İnşallah ile olur. Dolayısıyla filancadan yardım mı isteyeceğiz? Ancak inşallah ile isteriz. Allah Azze ve Celle'yi unutarak onun iradesini, takdirini devre dışı bırakarak, ondan gaflet ederek bir başkasından yardım talebi asla makbul değildir. Mutlaka gelecektir, mutlaka yardım edecektir. O olmadan bu iş olmaz gibi laflar aslında eğer ki dil sürçmesi değilse korkunç bir vakadır. Davet ediyoruz, yardıma çağırıyoruz, mutlaka gelecek. Zaten o gelmeden bu olmaz ki. Halbuki ona izin verecek Allah Azze ve Celle'dir. Ona güç verecek, kuvvet verecek, bize yardıma ulaştıracak, bize yardım etmesine izin verecek ancak Allah'tır. Eğer Allah Azze ve Celle o konuda ona müsaade etmezse, kesinlikle bize yardımcı olamaz. Onun için biz yardımı sadece Allah'ta dileriz. Ya Rabbi falan kulunla da beni güçlendir. Bana yardımcı kıl onu diyebiliriz. Mümkün. Nitekim Musa Aleyhisselam da Harun Aleyhisselam'a yardımcı olmasını istiyordu ve Rabbimizden bunu diledi. Onunla beni güçlendir. Ya da Yasin Suresi'nde biz o diyara iki Resul gönderdik, üçüncüsüyle güçlendirdik, takviye ettik. Birbirlerimize muhtacız ama birbirlerimize muhtaçlığımız mutlak manada değil. Ancak Allah Azze ve Celle'nin dilemesiylendir. İyyâke nestaîn, hiç değişmez. Ama insanlar ne yapıyorlar? Allah'tan yardımı değil de Allah'ın dışında birilerinden yardım talebinde bulunup mutlak yardımcı olduklarına itibar ederlerse İyyâke nestaîn'e şirk koşmuş olurlar. Ancak Allah'ın izniyle, keremiyle, yardımıyla dedikleri takdirde ve gerçekten Allah'a yalvararak, Allah'a dua ederek, Allah'tan isteyerek diğerlerin yardımını talep etmişlerse, Rabbim dilerse onlar yardımcı olurlar. Onun için çok dikkat etmek lazım. Hele hele kabir ziyaretlerinde. Bakıyorsunuz ki kabir sahiplerinden yardım dileniyor. İşte senden şunu diliyorum, bunu diliyorum. Vefat etmiş olanlardan dilekte bulunuluyor. Özellikle yatırlar dedikleri, türbeler dedikleri, hele hele bir de imkan sahipleri oldukları takdirde o yatırların üzerine, artık yatır diyor halklar, gerçi her ölü yatıyor da birileri için özel yatıyor demek ki, onlara yatır diyorlar. Halkın dilinde böyle oluşmuş ki yanlış bir ifadedir. Kesinlikle yatırlar, türbeler, şunlar, bunlar Allah'ın dininde olmayan şeylerdir. Herhangi bir şahsiyetin hayattayken halk arasında çok şöhretli olmuş olabilir. Büyük bir alimdir. Gerçekten takvasıyla, zühdüyle insanların takdir etmiş olduğu bir kuldur, mümkündür. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler için diyor. Onlar vefat etmiş olduğu yere gömülürler. Nerede vefat etmişse. Özel bir koruma söz konusu değil. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam eğer Bakiye'de, yani Cennetül Bakiye'de vefat etmiş olsaydı oraya gömülecekti. Ya da girmiş olduğu herhangi bir savaşta Rabbim nasip etmiş olsaydı şehadeti, orada gömülmüş olacaktı. Çünkü onun beyanıdır. Peygamberler vefat etmiş olduğu yere gömülürler. Onun dışında herhangi bir kul için söz konusu değildir. Müminlere ait olan herhangi bir kabristanlığa gömülürler. Hepsi o kadar. Bunun üzerine kubbeler yapalım. Bunun üzerine sandukalar koyalım. Bir de sandukaların başlarına da sarıklar bağlayalım. Üzerine seccadeler örtelim veyahut da puşiler örtelim. Bunların hepsi bid'attır, hepsi hurafedir. Mevlana Celaleddin'in Mesnevisi ki cilt 3 sayfa 130, cilt 3 sayfa değil de beyt 133'te. Üçüncü cildinin 133. beytinde müminleri kastederek, Müslümanları, muvahhidleri kastederek onların mezarların üzerine binalar yükseltmek ki maalesef Selçuklar döneminde bid'a ve hurafelerden bir şeydi. Böyle ünlü olmuş şahsiyetlerin eğer imkanları olursa mumyalıyorlardı. Nitekim sultanların cesetleri mumyalanmış idi. Sonra kabirlerinin üzerini kireçliyorlar. Daha sonra üzerlerine bir oda yapıyorlar. Kabrinin üzerine böyle 3-4 basamakla aşağı inebilecek bir oda yapıyorlar. O odanın üst kısmına yani damına ya taştan, kireçten veya başka bir maddeden, mermerden ya da tahtadan bir sanduka yapıyorlar. Tam mezarın üzerine denk gelecek şekilde koyuyorlar. O sandukanın üzerine çini işlemeler yapıyorlar. Ayetler yazıyorlar, beyitler yazıyorlar, hikmetli sözler yazıyorlar. Ve o sandukanın baş ucuna da o mezardaki kişinin cinsiyeti ya da şöhretine uygun sarıklar veyahut da serpuşlar konuluyor. Onun üzerine de yine bir kubbe yapıyorlar. İşte türbe dedikleri şey o. Mevlana diyor ki kesinlikle Müslümanların kabirlerinin üzerine binaları yükseltmek, sandukalar koymak ve kubbeler yapmak makbul değildir. Mevlana Celaleddin'in Mevlana Celaleddin Muhammed'in Mesnevisinin 3. cilt beyit 133. Bu fetvayı veren bu şahsiyetin vefatından 50 gün sonra bir bütçe oluşturuyorlar onu sevenler ve onun makbul değildir, caiz değildir dediklerini her şey yapıyorlar. Mezarı üzerine bina yükseltiyorlar, sanduka koyuyorlar, bir de koskoca bir yeşil kubbe yapıyorlar. İslam'da ne ise bunun hükmü odur. Birileri yaptı diye İslamlaşmaz veya İslam bunu kabul etsin canım, bu kadar şöhretli bir insan yapmış. Onun bir bildiği var, subhanallah. Onun bildiği acaba İslam'dan haşa daha eftal mıdır, uygun mudur, iyi midir, hayırlı mıdır, hikmetli midir vesaire. Halbuki öyle değil. İslam'a uymuyorsa onda hiçbir hikmet yok. Ahkaf suresinin 5. ayeti. Tertip sırasına göre 46. suredir. Hayat dosturumuz, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf suresinin 5. ayeti. Allah'ı bırakıp kıyamet gününe kadar kendisine icabet etmeyecek şeylere tapandan daha sapmış kimdir? Oysa onlar bunların tapmasından habersizdirler. Çünkü onlar ölüdürler. Veyahut da putlaştırılmıştır. Simge haline gelmiş putlaştırılmıştır. İnsanlar onlara tapıyorlar, onlardan medet duymuyorlar, onlardan bir şeyler istiyorlar. Aman ha diyorlar, senin düzenin elden gitti, çabuk yetiş, kılıcını bağla, silahını al, kuşan, savaşa giriş gibi. Ya da koyunum kayboldu, kuzum kayboldu, arabam kayboldu, param kayboldu, aman filanca hazret yetiş, bunu hallet. Ya da kızım evde kaldı, ona hayırlı bir eş istiyorum. Oğluma hayırlı bir eş istiyorum, kendime hayırlı bir gelin istiyorum filan. Halbuki bunların hiçbir tanesi doğru değildir. Nem suresinin 62. ayeti ki tertip sırasına göre hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 27. suresidir. Rabbimiz mealen buyurdular ki, ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne az öğüt alıp düşünüyorsunuz? Yani o kendine haber olmayan, kıyamete kadar size cevap verme yetkisinde bulunmayan kişilerden mi, şeylerden mi siz yardım talebinde bulunuyorsunuz? Halbuki sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Yani Allah'tır ancak size yardım eden. Siz ölülerden medet ummayın. Onlar kıyamete kadar size cevap vermezler. Eğer Allah Azze ve Celle'ye gerçekten iman etmiş, kamil manada iman sahibi olmuş, tevhid sahibi olmuş ve salih amel işlemiş, yeryüzündeki hayatlarında sadece Allah'a ibadet etmiş, sadece Allah'ın hükümlerine göre hayatını ve hayatı tanzim ederek vefat etmiş bir müminse, onun kabri cennet bahçelerinden bir bahçedir. Değilse bunun zıttına, küfür ve şirk içinde, bidat ve hurafe içinde, fısk-ı fucur içinde, zulüm içinde bir hayat geçirmişse, Allah'a isyan içinde vefat etmiş veya ölmüşse, kabri cehennem çukurlarından bir çukurdur. Onun durumu bu, hali bu. Sana cevap verecek bir durumda değildir. O halde niçin dua ettiğin vakit duana icabet eden hay ve la yabut Allah Azze ve Celle yönelmiyorsun da bu şekilde bir zilletin içine düşüyorsun? İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.